یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟